राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 22 जनवरी 1995 को लगभग दोपहर 3 बजे मुरली मनोर द्वारा बीकानेर में हुआ। राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबरा धरुण बिंब फला पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। कोई बात उठती हो किसी के मन में तो पूछो ही। अपने हृदय से एक साधन तय कर देना चाहिए। व्याख्यान में कर्म योग भक्ति योग ज्ञान योग की बातें विशेष ध्यान योग की थोड़ी ऐसी बातें चलती है। उन बातों में से आप अपना एक साधन चुन लेंगे, हमारे ये साधन करना है, फिर उसे तत्परता से लग जाए और मैं संतोष हो जाना चाहिए कि मैं ये साधन मैं करता हूँ, फिर हाथ लग गया आप इसमें तत्परता रहूंगा और फिर वो साधन होने लग जाना चाहिए, करना नहीं पड़े, आप से आप स्वतः स्वभाव होने लग जाए तो फिर बड़ा पार है। सबसे पहली बात, खास बात, साधक के लिए बहुत उपयोगी बात है, संसार में कई तो हमारे हैं और कई हमारे नहीं है, ये भाव है ना, ये भाव साधक के बड़ा बाधक है। खूब ध्यान देकर आप लोग सुना, चाहे तो ये मान लो कि सभी के सभी हमारे ही हैं, क्योंकि सभी सब परमात्मा के हैं और हम परमात्मा के हैं, तो हम परमात्मा के हैं तो जितने ये सबके सभी मनुष्य मात्र पशु पक्षी और स्थावर जंगम जितने सबके सब परमात्मा के हैं, सभी परमात्मा के हैं ये मान लें। और चाहे ये मान लें कि सबके सब हमारे हैं, मनुष्य के मनुष्यों के नाते मनुष्य सब हमारे हैं और जीव के नाते जीव मात्र जितने प्राणधारी हैं, वो स्थावर हो जंगम हो कोई हो, सबके सब हमारे हैं। इन दो बातों में से आपके जो ठीक अनुकूल पड़ता हो, जिसमें मन मानता हो ठीक तरह से, उसको धारण कर लो। सबके सब हमारे हैं। काम करना तो ऐसे होगा कि भगत पर वो परिस्थिति आएगी उसके अनुसार सबके सब काम करेंगे, परंतु दूसरा कोई नहीं है। और भगवान के हैं उनमें से कई भगवान के, कई भगवान के नहीं, ऐसा नहीं है। कई हमारे हैं, कई हमारे नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान के सभी, जैसे पतिव्रताओं के लक्षणों में लिखा है कि उत्तम के अस बस मन माही सुपनेहु आन पुरुष जग नाही। उत्तम पतिव्रता वो है कि जिसके मन में एक हमारे पति के सिवाय कोई पुरुष है ही नहीं, हुआ ही नहीं, होगा ही नहीं, कोई और हो सकता ही नहीं, हमारे पुरुष ही पुरुष है, कोई पुरुष नहीं है। तो पतिव्रता रहे पति के पासा यूं साहिब के ढिगरे दासा, संतों की वाणी में पतिव्रता का दृष्टांत दिया है। जैसे पतिव्रता होती है एक अनन्य भाव से की, ऐसे भक्त को चाहिए कि अनन्य भाव से भगवान की हो जाए। हमारे भगवान के सिवाय कोई नहीं है, एक भगवान ही हमारे हैं। वे भगवान हमारे हैं, उन भगवान के नाते सबके सब हमारे हैं। जैसे पतिव्रता स्त्री होती है, वो पति एक हमारा होता है और सास है, ससुर है, देवर है, जेठ है, ननद है, दिटानी है, देवरानी है, कई जो कुटुंब भी है वे पति के नाते हमारे हैं। पति के पति की माँ होने से हमारी वो पूजनीय है, पति के भाई होने से देवर जेठ मेरे आदरणीय है, पति की स्त्री होने से दिटानी जेठानी हमारी है, पति की बहन होने से ननद हमारी है, पति के होने से हमारे हैं। पति के न होता हमारा कोई मतलब, किसी मतलब ही नहीं है। पति के अतिथि भी कोई आ जाता है, साधु ब्राह्मण आ जाता है, उसको भी अन्न जल देना है, सेवा करनी है पति के नाते। स्वतंत्र में कोई साधु से संबंध है, कोई ब्राह्मण से संबंध है, कोई अतिथि से संबंध है, हमारे कोई संबंध नहीं है। पति का धर्म है, हम गृहस्थ है, गृहस्थ का धर्म है कि अतिथि सत्कार करो। कोई अतिथि आ जाए यथा योग्य अपने शक्ति के अनुसार अन्न जल आदि दे दो, तो उसके नाते हम करते हैं, हमारे कोई समझ नहीं। ऐसे भगवान के नाते सबकी सेवा करो, ये हमारे हैं या हमारे नहीं, ऐसा नहीं। भगवान के नाते सब हमारे हैं, और नहीं तो कोई हमारा है ही नहीं, केवल भगवान हमारे हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल गुरु कोई, मेरे भगवान के सिवा मेरा कोई नहीं है, अनन्य भाव केवल भगवान का। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, दूसरा कोई है ही नहीं मेरा, मेरे तेरे गिरधर गोपाल एक भगवान है। और सेवा करो भगवान के नाते, करो भगवान को लेकर के, कुत्ते को रोटी भी डालो ते भगवान का है, नीचे नीचा प्राणी भी भगवान का है। भगवान के समो हम सर्वभूतेषु नमे द्वेषोस्ति न प्रिय, जितने प्राणी हैं स्थावर जंगम उनके ऊपर समान मेरी दृष्टि है। सब पर मोरी बराबरी दया, सबके ऊपर मेरी बरोबर दया है, एक समान सब पर दया है। तो भगवान की दया सब पर है, भगवान के अंतर सबके सब आदरणीय है, और अपने स्वार्थ का संबंध किसी से नहीं है, किसी से कुछ लेना नहीं है, हमारा कोई संबंध नहीं, हमारा स्वतंत्र संबंध नहीं है किसी से भी, भगवान के नाते संबंध है। इस बात से सेवा करनी है, ऐसा भाव रखकर भजन में लोगो, तो ये भाव सबके लिए है। ज्ञान योगी हो, कर्म योगी हो, भक्ति योगी हो, हठ योगी, लय योगी, कोई ज्ञान हो, सबसे पहले भाव पात है ये। भगवान कहते हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए, मेरे से ही पैदा हुए हैं, अभी सभी मेरे हैं। तो समोहम सर्वभूतेषु, सब प्राणियों के ऊपर मैं समान रूपित हूँ, सब पर मोरी बराबरी दया, सब पर मेरी कृपा बरोबर है। तो भगवान के हम हो गए हैं तो भगवान का सिद्धांत है, उसका आदर करें, सब पर भगवान की कृपा है, सभी भगवान की कृपा पात्र है। तो अपने तन से, मन से, धन से, वचन से, विद्या से, बुद्धि योग्यता से सबकी सेवा करना भगवान के नाते, और लेना किसी से कुछ नहीं है, और लेने में तो बात भगवान से ही नहीं लेना है, लेना है ही नहीं, लेना है यही दरिद्रता है। लेने की जो इच्छा है मन में, इसका नाम ही ममतापन है। कोवा दरिद्रो ही विशाल तृष्णा, दरिद्री कौन है जिसकी तृष्णा विशाल है, बहुत ले लो, मेरे को मिल जाए, मेरे को मिल जाए, यही दरिद्रता है, यही दरिद्रता है। देखो भगवान देते हैं सबको, और सबको देते हैं तो भगवान की कृपणता नहीं है, कंजूसी नहीं है भगवान की, सबको देते, भले को बुरे को सबको ही। भगवान के देने का भाव सब पर बरोबर है, नहीं तो भगवान को नहीं माने नास्तिक हो उनको, अगर अन्न जल ना दे तो, और श्वास लेने के लिए उसको पवन भी दे दे वायु भी ना दे तो मर जावे तो। भगवान को माने नहीं माने बिल्कुल नास्तिक है भगवान का, तो वो नाम निशान ही मिटाना चाहता है कि ये बड़ी नास्तिक बात ऐसा हो जाए, तो भी भगवान देते हैं उनको बिठाने के लिए जगह देते हैं, जमीन वो जमीन देते हैं, चलने फिरने के लिए आकाश देते हैं, खाने के लिए अन्न देते हैं, पीने के लिए जल देते हैं, श्वास लेने के लिए वायु देते हैं। भगवान का धन बरोबर जरूर है, भगवान का जल है वो सबकी प्यास मिटाता है। भगवान मन करने के दुष्टों की प्यास नहीं मिटनी चाहिए, तो बल जल पी लो नहीं मिटेगी प्यास, कभी कभी बुखार आता है प्यास लगती है, जल देते जो पीते मिटती नहीं प्यास। ज्यादा से ज्यादा बैर रखने वाले के प्रति भी समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः, नहीं तो मेरे द्वेष का विषय न प्यार का विषय है, बैर का कोई विषय किसी के साथ नहीं, ऐसो के साथ बरोबर है। तो हमारे प्रभु ऐसे करते थे, हम भी सब ऐसे करते, प्रभु सबका पालन पोषण कर सकते हैं, हम सबका पालन पोषण कर नहीं सकते, हमारी सामर्थ्य नहीं, तो भगवान अपनी सामर्थ्य नहीं करते, हम अपनी सामर्थ्य नहीं करें, जितना हम कर सके उतना करें, नहीं हो तो महाराज हम तो कर नहीं सकते, तो नहीं कर सकते वो आपकी जिम्मेवारी नहीं है, जिम्मेवारी इतनी है जितना आप कर सकते हो, सामर्थ्य नहीं तो आप जिम्मेवारी नहीं। माल पर जगात लगता है भाई, इनकम पर टैक्स होता है ना, जितना आपने कमाया है उसके अनुसार आपको टैक्स लगेगा, आपके पैदा ही कुछ नहीं है तो टैक्स क्या लगेगा, लगेगा ही नहीं। स्वास्थ्य आपकी जितना है, शक्ति है जितनी, आपकी सामर्थ्य है जितने है, उसके अनुसार कृपणता मत करो आप, जैसे हमारा निर्वाह हो तुम्हारा ही हो जाएगा भाई, हमारे को रोटी भेज तुम्हारे को मिल जाएगी, हमारे को नहीं मिले तो तुम्हारे को नहीं मिलेगी, बढ़िया मिल जाए तो बढ़िया ले, सभी घटिया मिले घटिया ऐसा निर्वाह कर दो भाई। घर में भी ऐसा कह सकते हो कि भाई मैं अलग तो पास कुछ देता नहीं, अपने है जैसा अपने बनाओ खाओ, से कह दो ये सामग्री है, ये साग है, ये अन्न है, ये आटा है, इसे बनाओ तो तुम भी खाओ हम भी खाओ, है अनुसार बना लो। अब पैसा नहीं है साग नहीं है तो अपने मिर्ची से, नहीं तो नमक दे दो थोड़ा सा, नमक दे उसे चलो खा लो तुम भी खाओ हम भी खाओ, हम पहने थे तुम लोग बोला पहन लो, अब बढ़िया घटिया कहाँ से लाओ बताओ, हमारी शक्ति के अनुसार तैयार। तो स्त्रियों को कर दो तो हट कर दो बोले, परंतु विशेष नाराज नहीं होंगे, हम शक्ति के अनुसार दे सकते हैं, साफ गाओ बढ़िया लाओ रेशमी साड़ी लाओ, अब कहाँ से लाओ बताओ, हमारी शक्ति नहीं है हमारे पास इतना ही है, हम जैसा ले उनसे तुम बढ़िया ले लो, हम दो नंबर की ले आप एक नंबर ले लो, है जो चीज है, क्योंकि वो अब कुटुंब को छोड़कर आई है, माँ बाप भाई भतीजा सबको छोड़कर आपके पीछे आई है, तो उसको पहले तुम पहले लो, और जो कुछ बन जाए खा लेंगे तुम भी खाओ मौज से रहो आनंद से, कोई दूसरी कष्ट की बात ही नहीं है, ऐसे संसार में रहो आप, भगवान के नाते सबकी सेवा करो, हृदय का भाव ये चाहिए कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, सबके मंगल आनंद ही होता रहे, किसी को कभी किंचित मात्र भी दुख न हो, सबके मंगल आनंद ही होता रहे, किसी को कभी किंचित मात्र भी दुख न हो, अपना भाव ऐसा चाहिए, अब शक्ति के अनुसार सहायता कर दो, भाव सभी सुखी रहे भाई, वो उदार होता है, उदारता गुण है ये कर्म योग में काम आता है, उदारता है, कर्म योग में उदारता है। कैसी बढ़िया बात है, हमारी चीज है वो आप ले लो, हम भी लें सभी लें, फिर कोई दोष नहीं। दोष विषमता करो, पक्षपात करो, इसको देंगे इसको नहीं देंगे, ये माइया जो हमारे बेटे को तो ठीक बढ़िया दूंगी और को नहीं, ये गलती है, मत नहीं करो। कोई हो भोजन करने को आ गए, कोई वहा शास्त्र में आता है चोरो वा ये चांडाल यदि वह पितृघात का, चोर हो चंडाल हो चाहे बाप के मारने वाले भी हो, हमारे बाप को ही मार दिया, वो भी अगर उसी वक्त में आ जाए भोजन कर ले, रोटी रोटी जयराम जी। दो साधुओं की बात सुनी हमने, पंजाब में बहुत ऐसे होते हैं आपस में लड़ाकू होते हैं, लड़ा साधु हो जाते हैं, ऐसे कई जगह ऐसा होता है, मारपीट साधु हो जाते, चोरी करना साधु हो जाते, भाग जाते हैं। तो पंजाबी साधु थे, उनके आपस में खटपट थी, एक एक से ईर्ष्या करते लड़ाई करते थे, तो एक हो गया बीमार, एक साधु हो गया बीमार, तो झाड़ी में वहां रहते हैं पंजाब क्षेत्र है, उनसे रोटी ले आते हैं और पा लेते हैं। तो बीमार हो गया उसके लिए वो रोटी ले आता, रोटी तू लाएगा दोस्त तेरे हाथ, अभी तुम कुछ कह दो बोले सब सह लूंगा, रोटी खा ले तू, पर ठीक हो जाएगा तो लाठी तू ले ला, एक मैं ले लूंगा बैठ कर सामने, पर अब बीमार है तू गाली दे, तुम गाली देते खुशियां जो कर गई बड़ी रोटी खा तू जा नहीं सकता, तू छत से मिल जाओ रोटी और खा ली, जितने तेरे को भावे खा ली, गाली देता गाली दे, मैं सब सुन लूंगा, अभी कुछ नहीं कहूंगा, अभी जितनी कह दो रोटी खा ले, तो ठीक हो जाएगा ना, एक लाठी तू ले ले, एक मैं ले लू, आ जाओ फिर मैदान में, समझिए। तो ये बात है, बंदा बैरागी हुआ है ना, बंदा बैरागी बड़ा तेज हुआ है, बड़ा युद्ध करता, रात्रि में सेवा करता सबकी, दिन में लट्ठे हो जाता, पौरव पांडव की भी आप आती लड़ाई होती रात जाने तो संग बन गया चुप, अब बस लड़ाई बंद, उस बंद के बाद में आपस में जाओ जाओ ले कैसे है भाव, किसके घाव लग गया हो बलम पट्टी ठीक है, सुबह फिर संग से अब आ जाओ सामने, कैसी बढ़िया बात है। तो भीतर में द्वेष है ही नहीं, बैर है ही नहीं, काम करना हो तो करना है अपने काम, राग द्वेष इंद्रिय से इंद्रिय से अर्थ है राग द्वेष हो व्यवस्थित हो तो और न बस मागत है तो ये से परिबंध है, किसी को बढ़िया किसी को घटिया, ये ठीक रे बे ठीक रे राम बैरी है ये मित्र है, ऐसा नहीं सेवा सब गीता प्रेस का सेवा दल काम करता है तो मुसलमान हो हिंदू हो ईसाई हो ये लो भाई रोटी तुम भी खाओ कपड़ा तुम भी खाओ, ऐसा नहीं हिंदुओं की सेवा ही करेंगे, ऐसा हमने देखा है और ऐसा भी देखा है पक्षवाद वाले, हुगली हुगली एक गांव है उधर हम गए थे, जो धर्मशाला देगी धर्मशाला है तो उसमें हम गए, मैं निंदा नहीं करता हूँ भाई बात हुई बताता हूँ आप क्षमा कर देंगे, तो हम ये धर्मशाला होते हैं चले, ये तो जैन धर्मशाला है जैन ही हो तुम हो जैन से नहीं तो नहीं रखेंगे, तो दूसरी हमारे को पता नहीं शाम हो गई तो दो तीन बोटल थी हमारे साथ में तो कहाँ ठहरे, तो कोई जगह मिली नहीं, तो एक सज्जन ने कहा कि कन्या पाठशाला है रात बात रहे दो दिन में सुबह तो भाई पाठशाला लगेगी कहीं रात रात रह जाएंगे, तो उसमें फिर ठहरे, तो वे जाने के हम तो जाने की सुबह नहीं करते, ऐसे भी है कोई आ जाओ वही रह जाओ, कोई जाने किसी वर्ण का किसी आश्रम का किसी धर्म का कोई आ जाओ, तो धर्म के भी अलग अलग है, मुसलमानों के अस्पताल कलकत्ते में देगा बहुत बड़ा मुसलमान हिंदुओं का अलग, तो अपने अपने अस्पताल में रहो भाई, तो इस तरह से होता है, तो ऐसे होता है तो उसमें काम वैसे बने वैसे ही कर दो, वहां पर जाओ तो वैसे पक्षपात कर दो, हृदय में पक्षपात मत लाओ, भीतर में द्वेष मत लाओ, वहां पर हिंदुओं का है तो हिंदुओं ही करे, कोई मुसलमान करे भाई, यहाँ कायदा हिंदुओं का ही है, ना देखे अपना व्यक्तिगत तो है नहीं, तो कोई हर्ज नहीं, उसको दोष नहीं आपका, आपके मन में द्वेष है वो द्वेष है, मन में द्वेष क्यों रखे वो नहीं रखे भाई। एक सज्जन थे, उनकी बात सुनी है, अपने मित्र से कहा देखो मित्र ऐसा करो, हमारा क्रोध नहीं आता है, तुम करो कोई उपाय जो हमारे क्रोध दिला दो। उसने बात बहुत आनंद की बात है, आपको क्रोध नहीं आता अच्छी बात, परंतु आपके क्रोध ना के लिए मैं अपना स्वभाव क्यों बिगाड़ू, बताओ क्रोध ना के लिए क्यों बिगाड़ू स्वभाव, मेरे बिगड़ता होगा ना, तो बड़ी आनंद की बात है, मैं अपना स्वभाव क्यों बिगाड़ू भाई। एक दिन एक नाथ जी महाराज ऐसी बात थी, वो क्रोध नहीं आता था, क्यों चेष्टा करी कर ले, अब कर ले क्रोध नहीं आता, अच्छी बात आनंद की बात है, अपने मन नहीं बिगाड़ना है, अपने तो काम सबके साथ प्रेम का करना है, तो सबके साथ प्रेम का बरतना हो, जगह सबका ऑर्डर काम पड़े तो सबकी सेवा करना, चोरो वाह यदि चांडाल यदि वाह पितृघात का, कितनी बात विशेष बताई, बाप के मारने वाले आ जाए रसोई वक्त में तो भी रोटी खा लो, तो जयराम जी भीतर में द्वेष नहीं से बैठ रही, व्यवहार तो अलग अलग करेंगे भाई, किसी पर हक जमाते वो हक मत जमाओ, मैंने पहले कही थी आज भी याद आज कह दे, तुम कहते हो मेरी स्त्री है, भाई स्त्री तुम्हारी है तो किसी माँ भी तो होगा, ये नहीं है वो, किसी बहन भी है ना, किसी की बेटी भी है, तुम्हारी स्त्री है पर किसी की बेटी भी नहीं है, किसी की बहन भी नहीं है क्या, किसी की मामी भी है, किसी चाहे ताई है, किसी चाची है, किसी की सासू है, किसी की बहू है, इसमें एक मार्मिक बात क्या है कि अपना संबंध है, उस संबंध से उनको संतुष्ट करो, तुम पति हो तो पति के कर्तव्य से उसको संतुष्ट करने का तुम्हारा काम है, कब्जा करने का काम नहीं है, ये परमात्मा की प्राप्ति का साधन है। माँ हो तो सपूत से सपूत बेटा बनकर माँ की सेवा करो, माँ है इस वास्ते सेवा, पर माँ इस वास्ते माँ धन दे दे हमारे को, गहना अपना मेरे को दे दे, अपने संबंध से सेवा करो, स्त्री है तो पति के लिए पति की सेवा करो, पति व्रता हो जाओ और सेवा करो, पर पुत्र हो तो पुत्र की भी सेवा करो, पुत्र के नाते भाई आ जाओ भाई का भी करो, सबके नाते सबकी सेवा करो। देखो कब्जा करने में तो खटपट होगी और सेवा करने में खटपट नहीं होगी, अपने अपने नाते सेवा करो, माँ की सेवा करो, पिताजी की सेवा करो, भाई की सेवा करो, भौजाई की भी सेवा करो, बहन की भी सेवा करो, हमारा संबंध सेवा करने का है, कब्जा करने का नहीं। मैं निंदा नहीं करता हूँ, बात कहता हूँ, छोरी का ब्याह किया तो मैंने भी कहा, उन्होंने खुद ने कह दिया कि भाई हमारी लड़की है आपको ब्याह देते हैं, सत्संग में छुट्टी दे देंगे, ना सत्संग दे देंगे, ब्याह होने के बाद में सत्संग ने आने दिया, आने दिया, अब क्या करें बताओ, जयपुर में सत्संग में आ गई वह छोरी माँ के साथ में, तो माँ तो बैठी थी सत्संग में, वो सत्संग में आया बुला ले गया, ताला लगा हुआ था, ताला तोड़ करके और सामान लेकर के ले चला गया, नहीं रहने देगा हम यहाँ, ये बात ऐसी बीतती है, मैं निंदा नहीं करता हूँ, बड़ी घटना बताता हूँ, पहले कह दिया भाई सत्संग में छुट्टी देना है, चित्त ये ठीक नहीं है, सो बर्ताव तुम अपना कब्जा क्यों कर दो ऊपर अब्जा। पतिव्रता को चाहिए कि तुम पतिव्रता बनो, पर ये नहीं कि पति ऐसा बने, ये ही खटपट होती, खटपटी रीति यही है। शेष वे कर्मणि अविरत संसिद्धि लभते नरा, अपने अपने अपने अपने कर्म के अनुसार सेवा करो। यथा प्रवर्तित भूता नाम ये न सर्वम विदंततम स्वकर्मणात्म अभ्यर्थ्य सिद्धिम विन्दति मानव। जिससे संसार पैदा हुआ, जिस परमात्मा ने सब परिपूर्ण व्यापक है, अपने कर्मों के द्वारा लोग पूजन करो। संसार में संसार की सेवा करने के लिए ही रहना है और कोई मतलब नहीं है। तो संसार सब चाहता है तो सब चाहता तो पूरी कर नहीं सकते, अपनी शक्ति अनुसार सेवा कर देंगे बस। और केवल सेवा करने के लिए है तो मरने में दुख नहीं होगा। भाई मनुष्य आप कॉलेज के मेले गए और सेवा करने के लिए लगे तो रवन होने का दुख होगा क्या? सेवा कोई आ गया बीमार तो सेवा करो, मर जा तो मार दो, जीवे तो दवाई दे दो, सेवा करो। अब रोए कौन? अपना पोता रोएगा, अपने सेवा करनी है तो घर में जितने हैं उनकी सेवा करो। न्याय से धर्म की रीति से अपनी शक्ति के अनुसार जितना कर सको, नहीं कर सको वो अपनी जिम्मेवारी नहीं, मस्त से सेवा करने के लिए रहो। मर जाए तो बात नहीं, ये भी उनकी सेवा ही है, वो सेवा छोड़ा दो तू गाट दिया तो सेवा कर दी, सेवा समाप्त हो गई। ऐसे सेवा करने के लिए संसार में रहो, अपनी अपनी ड्यूटी बजाओ ठीक तरह, सेवा मौज हो जाए, आनंद आनंद हो जाए। साधु हो तो सेवा कर दो, ये नहीं ये भिक्षा देते है नहीं देते है। मतलब नहीं, अपने तो बात अच्छी तरह सुना दी है, सुनो तो सुना देंगे, बैठ भी दे घटपट भी हो जाए, आपस में मिले नहीं पर सुना गए तो सत्य में कोई फर्क नहीं। हम है जो इस बात सुना दे, आपको सुना दे, उनको सुना दे, इसमें क्या जोर है? अपनी तरफ से कोई विषमता नहीं, कोई पक्षपात नहीं, कोई दोष नहीं, दोष दृष्टि नहीं, कुछ नहीं, अपनी पक्ष सेवा करता हो, आनंद की बात है, बहुत मौज से। वो करे ना करे उसे क्यों देखो? दूसरे का कर्तव्य देखना नहीं है, आज गलती होती है दूसरे का कर्तव्य देखते हैं, कर्तव्य अपना देखो, अधिकार दूसरे का। भाई हमारे पर इसका अधिकार है, इतना तो काम हमें करना ही चाहिए, उसका हमारे पर अधिकार। वो करे न करे उसकी मर्जी, कितनी बढ़िया चीज है, कितनी उत्तम चीज है, कितनी एक बढ़िया है। सबकी सेवा करो बड़े उत्साह से, बड़े प्रेम से। देखो रागी होते हैं तो स्वार्थी दो आदमी साथ नहीं रह सकते। स्वार्थ का काम करने वाला, स्वार्थ अपना सिद्ध करने वाला, दो भी साथ में कटपट हो जाती है। और त्यागी से पांच सात ही रह जाए, कटपट नहीं होती। त्यागी मिलना ही नहीं, जो चीज आए वो लो, वो ले तो तुम ले भाई, आ गई चीज सभी ले, नहीं आ गई जयराम जी। कैसी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है। पक्षपात मत करो, विषमता मत करो, समोहम सर्वभूतेषु। भगवान भी सम है, व्यवहार सम विषम करते हैं भगवान, हृदय अनुसार ही सब व्यवहार करते हैं। उसके हृदय उसके अनुसार, अपनी तरफ से नहीं, जैसा हृदय है तो ये यथा माम प्रपद्यन्ते यथा सतैव भजाम्यहम् में जैसे तैसे करते हैं। अपनी तरफ से कोई पक्षपात नहीं है, सबके ऊपर बरोबर, सबके प्रेम, सबका आदर, सबका हित, सबकी सेवा, प्रेम से काम करते रहे। जी मन जो लड़का भाव स्वभाव अच्छा है मंदा है, अरे भाई एक साधु ने कहा कि आप स्वार्थ राम जी विस्वार्थी है, कि आप स्वार्थ राम जी शिविर जाने त्यारे, अरे बिन शिविर कालू गए नरकों में डारे। बताओ उनके स्मरण करे तो जीवन पालन करे, निस्मरण करे नरकों में न गए तो भगवान ये पक्षपात है, आप स्वार्थी है भगवान, आप स्वार्थ राम जी सिमरे जाने त्यारे, जो सिमरे जीवन उद्धार करे या बिन सिमरे कालू करे नरकों में डरे, तो स्मरण करे उसका उद्धार करे उसे नरकों में डरे, तो उसका भाव है ना, उसका भाव के अनुसार है। अब भाव नरकों में जाने के लायक नरकों में भेज दे, स्वर्ग में स्वर्ग में भेज दे, वादी भेज दे, अपनी तरफ से कोई नहीं, हृदय अनुसार ही उनका जैसा भाव ये था माम प्रपद्यन्ते। तो भक्त लोग भक्ति करे तो समान सर्वभूतेषु उनके साथ प्रेम से बर्ताव करे, वैसा ही भक्ति नहीं करते उसके वैसे बर्ताव, हित सबका करेंगे, हित करने में अपनी तरफ से कोई बात है नहीं, हित करना है एक, एक सुख पहुंचाना है तो सुख पहुंचाने में थोड़ा फर्क हो सकता है, हित में फर्क नहीं होगा। एक साधु थे तो भिक्षा के लिए गए, तो माताजी उन्होंने कहा महाराज अब कहीं जगह जाओ, यहीं बैठ जाओ पालो, ठीक है भैया यहीं पालेगा, क्या बोले मतलब रोटी से है, कई घर पालो जाए एक जगह बैठ पालो भाई, कई घर पालो जाए एक जगह बैठ पालो भाई, और समझ रहे तो भोजन दिया पाने लगे। तो वो माई है जो बना लिया रसोई, रसोई बना तो महाराज बाबा जी पूछने लग गए, उसने महाराज बाजरे की रोटी बनाई बढ़िया, वो रोटी बना करके गुड़ और घी डाल के चूर करके बढ़िया दे दी, कहते खेत में जो हल चलाता है उसको दे देना। एक बड़ा था बीमार, उसके लिए आटा की राबड़ी बना दी, दलिया लपटा वो बना दिया। साधु ने पूछा कि मैया ये बताओ ये किसके लिए है, ये महाराज हमारे लड़के के लिए, और ये चूरमा बढ़िया ये हमारे लड़के के लिए, तो मैं तो जाता हूँ। क्यों महाराज कैसे क्या बात है, तुम बेटो में ही तूफान करती है, तुम मेरे को क्या भोजन कराएगी, एक लड़के को तो राबड़ी पावर, एक लड़के को जो गुड़ घी खा ले खूब सी चूरमा दे, माँ का काम है, माँ का काम तो है सब बेटों के साथ प्रेम से आस्था बर्ताव करे, विषमता करती है पक्षपात करती है, तो क्या भोजन करें तेरा, अगर नहीं करता हमें तेरे मन में पक्षपात है, उसने कहा बात सुनी है कि पक्षपात है विषमता सुनी है, समझे नहीं, अब क्षमता करूं तो गुड़ाए वो भोजन ये सब बीमार को दे दूं, अथवा दोनों को लपटा पा दूं उसको भी, कैसे हाल चलाएगा वो तो बरूबर कैसे करे, तो विषमता करना किस है कि वो योग्यता है काम करते हैं कैसी अवस्था है उसके अनुसार बर्ताव करते हैं भगवान। हमारे ऋषिकेश में सत्संग आए तो शेर जी ने स्थान दिया, तो सीतामऊ दरबार आए तो रानी की कोठी में उनको उतारा, तो उसमें साधारण है साधारण मकान दे दिया, तो वे पूछे कि देखो एक सज्जन ने मेरे से कहा देखो सेठ जी का पक्षपात है ना, क्यों को तो बढ़िया मकान दे साधारण मकान दे, और हमारे को दी महाराज एक टेंट एक एक तख्ता डाल दोगे तेरे सो जाओ टेंट इतना ही हमारे को दिया। तो सेठ जी बोले एक दिन प्रसंग में कि अब राजा जी को तो टेंट दे दे स्वामी जी को कोठी में उतारे, समझे अपन स्थिति अलग अलग है, तो उनको दिया। तो मेरे से पूछा वो बात भी ज्यादा बात शेर जी कही हुई है, मेरे से पूछा तो मैंने कहा देखो भाई शेर जी पक्षपात करते हैं, राम जी भी तो पक्षपात ही किया, इनको तो राज दे दिया, इनको धन दे दिया, इनको धन नहीं दिया, हमारे को रुपया दिए ही नहीं, उसको शेर रुपया दे दिया, तो राम जी भी पक्षपात करे तो अपने पक्षपात कर रहे क्या हुआ, दोष है तो राम जी का दोष है मूल में, ये तो वहां से चली आई है, समझे, तो वहां से ऐसी बात हुई है, तो हृदय अनुसार है वो योग्यता है उनका भाव है उनके आचरण है उसके अनुसार परिस्थिति करे भगवान। भगवान विषमता करे दो आदमियों को एक समान स्थिति नहीं दे, आप इतने बैठे हैं सबको दो को भी बरोबर चीज नहीं दी है भगवान ने, किसी विषय में कोई तेज है किसी विषय में कोई तेज है किसी विषय में कोई तेज है, सब बरोबर कैसे करे, तो उनके भाव अनुसार करे, स्थिति अनुसार से काम करे। तो एकता किस में है? हित में है। हित करना उसका, जैसे हित हो जैसे ही। अब बाबा जी समझाएगा महाराज ये विषमता नहीं है, अब दोनों चीज एक बरोबर कैसे किया जाए, पक्षपात नहीं करना, ये बात ठीक है। अपनी तरफ से पक्षपात न कर गए, सबकी सेवा करो, सब सुन जीते रहे, सब आराम से रहे। वैद्य के यार जाते हैं तो दो आदमियों को भी एक एक तरह की दवाई नहीं देते, किसी को गोली देते हैं, किसी को चूर्ण देते हैं, किसी को काढ़ा देते हैं, किसी हम देते हैं, फंट देते हैं, कि काढ़ा इससे नर्दारी है, रोग नर्दारी कि नहीं, आज दो हम क्षमता करेंगे, इसमें से इस देंगे सबको, दस्ता लगती है उसको यही, कब्जी होगी उसको यही, बुखार आएगा उसको यही, सबको तो ठीक हो जाएगा। क्षमता नहीं करते तुम्हारे, क्षमता करते हैं, तुम्हारा रोग मिटे वो देना उसको। अब एक शीशी ने देना है तो सब वो क्षमता करनी है, बस पाव पाव चीनी देनी सबको, पाव पाव। अब जो चीनी जरूरत नहीं उसको भी दे पाओ, जिसको ज्यादा चाहिए उसको भी पाओ। ये था योग, जितना उनको ठीक तरह से काम चल सके। भोजन करो तो बरूबर कैसे होगा, कोई तो एक दो फल का ही खावे, एक दस बारह फल को खा ले, बोलो सब एक समान कैसे दिया जाए, भूखा मरेंगे ना वो। तो क्या क्षमता रह गया कि जैसी भूख है वैसे पालो। रसोई में ये बहना करो तुम पक्षपात कर लेगा, पक्षपात क्या, भूखा ज्यादा उसको काम ज्यादा करे, ज्यादा रोटी खा ले भाई, बाबा जी खा लो, बाबा जी की होटल में बरोबर थोड़ी होगी सबको, सबकी खुराक बरोबर हुई है, जैसी भाव जैसे पालो भाई, ले जाओ ज्यादा खुराक ज्यादा खा लो। ये ब्राह्मण बन गए थे, पांचों पांडव थे और माता कुंती साथ में छह थे, वनवास में है ना, वो लाखा ग्रह चलाया ना, लाखा ग्रह चलाया, जब ये बच गए ये करने से सुरंग में और चले गए, तो साधु बन कर रहे, ब्राह्मण बन कर रहे, तो भिक्षा लाते थे, भिक्षांग देही भवति भवति भिक्षांग देही, तो माता कुंती का घर ला रखते थे। तो माता कुंती क्या करती कि वो जितनी भिक्षा होती उसमें आधी तो भीमसेन को दे देती, आधी के पांच भाग कर लेती अपना। तो भीमसेन पा लेते अपना, अब बरोबर देंगे भीमसेन उतनी देंगे तो कैसे करें। वो सुरंग में से रात्रि को निकले, भीतर में सुरंग रख दी, सुरंग में वो बारी निकले अगर जाकर के ऐसी बना दे रही पहले ही। अब वो तिथि आती है कल परसों, वह दिन आग लगानी है, पहले ही दिन लगा दिया, तो सबको भेज दिया, भीमसेन रह गया पीछे, और सब कह दिया तुम जाओ, कुछ उतार दिया, बड़ी विशला रखी हुई थी उसमें दे दे भेज दिए, और फिर महाराज ऊपर चढ़ गए, चारों तरफ लगा दिया, ताला लगा दिया पहले, पुरोतन था वहां दरबार, उसको कह दिया कि तुम ठीक कर देना उसमें, वो सोता था तुम पढ़ के ताला जड़ दिया, कमान लगा ताला लगा दिया, और ऊपर लगा कूदे कूदे धमाके से वो जगह जगह जितना आग लगी जोर से, वर्षण तेल बांस रह दिया हुआ लाखा लाख कर दी हुई, वो जगी जोर से, वो कूदा जाओ क्या अड्डा बंद, वो भीमसेन क्या कूद करके वो शिला थी ऊपर दे लिया, दरवाजे के ऊपर शिला रखी, चला गया आगे जाते मिल गया, आगे नौका मिली, नदी थी उस नदी में विदुर जी ने कह दिया था कि आओ जो पार कर देना, नौका ने पार कर दिया, पता दे देखो भाई उनका दस्तखत है, ये बात है। आगे चले तो मैंने चलते चलते प्यास लगी थी, तो रात मन चले प्यास लग जाए, प्यास लग गई, भीमसेन लाया सब, जो भी माँ है जगह भी थक गई बेचारी, भाई भी थक गए, सब वो नहीं पिलाया, थक गए रात्रि, तो भीमसेन का भी थक गए तो चलो आगे चलो, या नदी कैसे ठहरे चलो आगाड़ी, तो कैसे चले, तो दो भाइयों को ले लिया, दोनों हाथों में कब्जे, दो भाइयों को चढ़ा लिया दोनों कंधों पर, और माँ को कहते मैया तो ऊपर बैठ जाओ यहाँ लेकर चला। अब काम करे तो एक ले पांचों ने चढ़ा लिया, तो रोटी खा ले रोटी खा ले, काम भी तो करता है। माँ को भाइयों को सबको चढ़ा लिया, काम करता है। एक चक्र नगरी में ठहरे तो एक ब्राह्मण के घर में ठहरे थे, ब्राह्मण बने हुए भिक्षा जाते ब्राह्मण के घर ठहर गए। एक चक्र में नगरी में एक बार वो रहता था एक राक्षस बकासुर, तो वो राक्षस रहता था, तो राक्षस को तंग करता था, तो राजा ने उन्हें संधि कर ली, मुझे कह दिया कितना चाहिए, एक भैंसा एक आदमी और एक गाड़ा भर बाकड़ा पकाए हुए उर्द धान, इतना मेरे को दे दिया करो, फिर तुम निश्चिंत रहो, कोई दखल नहीं दूंगा मैं। तो ऐसे वो बारी आई जिसमें इतनी बड़ी नगरी थी, 12 वर्ष से इस बारी आती थी, 12 वर्ष आज घर की बारी आई, फिर 12 वर्ष आती, बड़ी नगरी थी, बहुत बड़ी ऐसी नगरी। तो देव योग से बात क्या हुई कि ये जिस घर में ठहरे हुए थे ना ब्राह्मण के, उस ब्राह्मण की बारी आ गई कि आदमी उस ब्राह्मण और भैंसा गाड़ी ये बार वो तो राज से प्रबंध हो गया, अब मनुष्य राज से कहां से लाओ, एक घर से एक आदमी देना पड़ेगा। तो आके आदमी कह दिया साहब बकासुर की भेंट में एक आदमी भेजना है आपको यहां से। तो ये ब्राह्मण थे, ब्राह्मणी थी, एक बड़ी लड़की एक छोटा बच्चा, 4 प्राणी थे उस घर में। तो रात्रि में बातें कर रहे हैं आपस में, कुंती ने देखा क्या बात है, वहां ठहरी हुई थी अब बेटा सहित, क्या बात है जो बाहर खड़ी रह गई। तो वे आपस में सलाह करते हैं, ब्राह्मण तो कहता है कि मैं राक्ष की भेंट में मैं चला जाऊं, तो स्त्री कहती है कि ये मेरा धर्म है, आपको जाने का नहीं है, कोई आप बता जो तो मैं जाऊंगी आप रहो। वो कहते देखो मैं चला जाऊंगा तो बालकों का पालन तुम कर लोगी, बेटा भाई दो है ना, छोटा है बड़ी लड़की है, और आप चले जाओ तो पालन पर मैं चली जाऊं तो आप दूसरे ब्याह कर लोगे। वे तो कहते तुम पालन कर लेगी, मैं पालन नहीं कर सकता, कि आप रहो तो ब्याह हो रहा दूसरे कर लोगे पालन कर लोगे। आपस में करने लगे, लड़की बोली कि देखो पुत्री होती है जो पुत्र होता है जो माँ बाप की सेवा करे, अब राक्ष में चले जाओ तो मेरे को भेज दो मैं जाऊंगी, क्यों कि मेरे को देोगे ही, मैं तो घर पर रहूंगा नहीं, किसी को देोगे ना, कन्या दान करोगे कि नहीं, तो समझो राक्ष हुई नहीं, मैं चले जाऊं भेट में, कि बेटा कन्या दान करने का तो पुण्य होगा, राक्ष में बेटे तेरे को बेटी श्वास नहीं है उनको राक्ष के वहां बैठे, ऐसे तीनों कर रहे थे। वो तो मैं जाऊंगा, छोरा छोटा था उसने सुनी तो उसने लग लिया मैं जाऊंगा मार डालूंगा, सब हंसे बच्चा सोचता नहीं है, हंसे ना गुप्ती पर कुंती माता चलेगी भीतर, क्या बात है ये तो मेरा घर की बात है अपने, क्या बताओ, तो ज्यादा कहा तो बता दिया। तो क्या तुम्हारे किसी को भेजने की जरूरत नहीं, हम अतिथि है यहाँ पर रहे हैं, तुम्हारे यहाँ विश्राम पाया है, तो सुख में हम साथी हुए तो दुख में भी तुम साथी हो गई, पर यहाँ टिके घर पर रहे आराम से, तो तुम्हारे तो एक बेटा और एक बेटी या दो, तुम मेरे 5 बेटा है एक भेज दूंगी। तो वे बोले कि 5 बेटा है एक एक ही है, तो अपन छोड़ती एक ही है, 5 बेटा होता है तो किसी दूसरे छोड़ थोड़ा ही, 5 अपनी अपनी जगह एक एक ही है, 5 बजे तो 10 बजे तो 20 बजे क्या हुआ, अपनी जगह तो एक ही है, दो है कोई अपनी जगह तो एक ही है कि नहीं। भीमसेन को बुलाया, तेरे बेटा ब्राह्मण की आप बताई हुई है, तेरे को भेजो भेट में, राज भेट में, ठीक है माता जी, युधिष्ठिर क्या कर रहे हो, क्या कर रही हो मैया, मुश्किल हो जाएगी, गया हुआ राज दिला सकता है ये भीमसेन है अर्जुन, ये दिला सकते हैं, तुम हमारे को भेज दो। तो कुंती बोले तुम्हारे किसी में भेजू तो मेरे को रोना पड़े, भेजू सब काम ठीक कर देगा, ये है लायक, तुम्हारे को नहीं भेजूंगी, नहीं भेजूंगी, भीमसेन को भेजूंगी। कथा सुनाई कि जंगल में रहते थे कुंती माता के, जंगल में ही पैदा हुए थे, कुंती माता है ना, रूप बैराग हो गया था साप के कारण। तो एक दिन मैं खिला ले थी भीमसेन को, तो आतंक छूट गया, पत्थर पड़ा, पत्थर चूर्ण चूर्ण हो गया, कोमल शरीर था उस समय, बच्चा होता है बच्चे का शरीर कोमल होता है, अरे लड़का जो जैसे ये सड़क का बेलन चलता है ना, ऐसे साफ करता ही गया। ये तो कोमल शरीर की बात है, छोटे बच्चे की क्षमता का बर्ताव करे, कुंती माँ के तो बरोबर देंगे वे सब कोई रोटी बरोबर देंगे, पर कैसे बिकोदर था वो, कैसे बात हुए, तो जितना भोजन है वो ले लो भाई, ये भोजन भीमसेन के लिए, माँ विवाह करने वाली माँ बोलो वो विषमता करे, भीमसेन वैसे देवे अर्जुन नकुल से देव वैसे देव अलग अलग, तो माँ करे तो क्षमता, अरे क्षमता यही है, भूख है जैसे असमता है, क्या थोड़ी है कि तोल मठ में वो थोड़ी थोड़ी दे दे सर बरोबर, भूख है जैसी खुराक है जैसी जैसा आदि दिया, वो चला गया सब भीमसेन, तो गड़ा भरा बाकड़ा था, तो भीमसेन पानी लग गया, भूख लगती थी ज्यादा गए तो काम लग गया, राक्षस आया दूर से, वो एक जगह थी उसमें रखता है, तो राक्षस ने समझा कोई पागल है, खून सूख जाए कोई मरने के बाद जाए जरूर तो बेचारा मौत आ जाए ना, ये जो भोजन कर रहा है, उसने जोर से कह रहा है तू क्या खा रहा है, मेरा भोजन है तू तो खुद भी मेरा भोजन है, पर मेरा भोजन खा रहा है, खाता है भोजन करते बोलना चाहिए ना, सब सब वो आया तो वो तो वैसे ही कर रहा है अपना, तो पीठ पर मारी मैं जोर से आया था, जोर से कपड़ा धोते हो पत्थर पर हाथ पड़ जाए तो क्या दशा होती है, ऐसी दशा झंडाट करे हाथ, राक्षस देखे क्या बला है मरे तो, फिर कर भोजन फिर अब आ जा रहा घर पर दोनों कुश्ती आ गए, तो रूख रहे थे उठा उठा कर रूख रहे मैदान कर दिया, बोले खेती करो मौस पछड़ा पाट पटक कर मार करके दोदड़ा कर दिया, अपने समेट रही हूँ उठा कर ले आया लार, दरवाजा है शहर का दरवाजा था, उस दरवाजे के बाहर रख दिया, दरवाजा ढक गया, दरवाजा खोले तो बाहर खोले गया बाहर लाश पड़ी है, वो चुप सा जहाँ पड़े ब्राह्मण सो गया, अब निकालो तो दरवाजा खोले, कई आदमी मिल करके दो लाश दूर करी, दरवाजा खोला, कहा किसने मारा ये, कोई आदमी तैयार होगा हमने मारा, वो था हमने मारा, आदमी पूछा फिर किसी बारी किस घर की थी, तो अमुक ब्राह्मण की थे, वहां गया तो भीमसेन मिला को दिखाया, ठीक है ये कर सकता है, फिर वही रवाना हो गया, मान गया चलो यहाँ से, अब यहाँ मत ठहरो प्रसिद्धि हो जाएगी, चल दिए वहां से, फिर वहां स्वयं था द्रौपदी का वहां पहुंच गए, तो इस तरह से बरोबर विषमता रखता, विषमता नहीं है काम में तो विषमता ही होती है, माँ कुंती है भीमसेन वैसे भोजन दिया करती, ये बेटा तुम्हें खाया लो ऐसा बेटा उपाधि कर देती, भीमसेन कैसे कर दिया, तो ये विषमता नहीं है, ये था योग, ऐसे कोई कह दवाई तुम अलग अलग देते हो किसी को कैसे किसी को कैसी, एक घर में देराणी जी साड़ी थी, उसके वैद्य ने दवाई दी तो एक तो गया कि तुम सास पियोगे सास अन्न भी कम तेरा सास ही पाए, और एक हल्का हलवा पूरी हलवा में दवाई देनी, सिरा खाती दूध पीती, आपस में करे ये दो मारे तो छास देवे या माल खावे। तो उसके ससुर बोले कि स्वामी जी इनको समझाओ, ये कहे तो हम हमारे पैसों की कमी नहीं है, घी में खड़ी कर दे दोनों को, पर वैद्य देते ना हम क्या करें बताओ, वैद्य कहता है छास ही पाओगे, हमारे को कमी थोड़ी है। तो कमी न रहने में बीमारी के अनुसार करे छास सब कैसे पाई जाए, पेट में संग्रहणी तो दवाई दो सास पियो, ये तो सास भी है रिया लो खावे, ये दोनों दृढ़ से अपन में दोनों भाई तो भाई यथा योग्य है, यथा योग्य ठाकुर जी देते हैं सबको, स्त्री देते हैं इसलिए अपने काम को समता रखने का तात्पर्य सबका कल्याण हो सबका उद्धार हो। तो मूल में बात चली थी के साधन अपना अपना करो, कर्म योग है, ज्ञान योग है, भक्ति योग है, जो लय योग, अर्थ योग, राजयोग, मंत्र योग, कई योग है, वे सब करो, जो कर सकता हो, जो अधिकारी हो वो उसी साधन करो अपना, उससे कल्याण करो, अपना उद्धार करो, तो ठीक तरह से आपकी चुहार हुई तो यथा योग ठीक करो। सबके लिए एक बात बताई कि सबको अपना समझो अथवा तो किसी को अपना मत समझो, सेवा सबकी करो अपनी शक्ति के अनुसार, कोई आ जाए उसकी सेवा करो, अधिक अधिक कृष्ण दे दे भाई, इतना तो आपको दे देंगे, इतना और को दे देंगे, ऐसे प्रेम पूर्ण आदर से रहो, सब सब सुखी हो जाए, सब आराम से रहे, आनंद से रहे, सब सुखी रहे, ये भाव रखो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ऐसी सेवा करो सबके साथ, देखो लेने में तो महाराज लेना चाहे तो लड़ाई होगी, देना चाहे लड़ाई नहीं होगी, सब ऐसे दे दो सबको, है जो श्रद्धा के अनुसार, शक्ति के अनुसार काम धंधा करेंगे, शक्ति के अनुसार भोजन करेंगे, शक्ति के अनुसार सब काम करेंगे, सबको सुखी बनना, सबकी सेवा करना, सबको आराम देना, आनंद हो जाएगा। समूह भगवान ही समान है, आप भी समान रूप से सेवा करो सबको, और भगवान को याद करो, भगवान के भजन में लग जाओ। अब ज्ञान योग है तो बुद्धि माने के लिए ज्ञान योग है, साधारण के लिए कर्म योग है, विशेष भक्ति योग है, भक्ति योग के सब अधिकारी होते हैं, प्राय ज्यादा भक्ति योग के अधिकारी होते हैं भगवान के भजन करने के। और भगवान को याद करो, भगवान मेरे हैं, मेरे भगवान है और कोई मेरा नहीं है, ये भी ठीक है, सबको मेरा समझो अथवा एक भगवान को मेरा समझो, संसार मेरा समझो, सबको समझो, और कोई नहीं है मेरा तो समझो, ये भगवान मेरे हैं, पर स्वार्थ भगवान से भी मत रखो, निष्काम आर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी चार बताया, उसमें ज्ञानी तो आत्मे मतम ज्ञानी की विशेष महिमा कही, ज्ञानी क्या वासुदेव सर्मिति ज्ञान, सब परमात्मा ही परमात्मा ऐसा ज्ञान है जिसको, तो भगवान को विशेष प्यारा है। पर उदारा सर्वे अर्थ को और जिज्ञासु को और अर्थार्थी को भगवान तो उदार ही कहते हैं, अरे उदार तो देते हैं वो होता है, वो मांगता है, वो तो धन मांगता है, भगवान कहते मेरे से मांगता धन भी, उदार सब उदार, उदारा सर्वे सब उदार है। तो यही दरबार दीन को आदर्श रीति सदा चली आई, भगवान के दीन का आदर है गरीब का होगा। मणि माणक महंगे किए सस्ते जल तृण नाज, तुलसी तब मैं जानियो राम गरीब निवास। मणि माणक महंगे किए, माणक के बड़े बड़े रत्न है, हीरा है, पन्ना है, लाल है, ऊपर भर मैं नहीं देखे तो हमारा पता नहीं आती, ये हमने देखा ही नहीं तो पता आती है क्या, अंजल ना देखे तो राम नाम सत्य बोल। तो मणि माणक तो महंगे किए सस्ते जल तृण नाच, घास और अन्न और पानी, पशुओं के लिए घास मधुर अन्न और पानी दोनों के लिए सस्ते जल तृण नाच सस्ता किया, तब ग्राम गरीब निवास, गरीबों पर सेवा कर, गरीबों के लिए सब सस्ती, जिसे निर्वाह हो जाए वो सब ले, जैसे निर्वाह होता है नहीं, हमें सोना इतना चाहिए किसे चाहिए, अब शेर शेर सोना, दो दो शेर सोना, हम कैसे बचेंगे? अन्न भी बड़ी तंगी से मिले, उनको शेर पर सोना मिल जाएगा, शेर माथा फोड़े क्या करोगे? अन्न से ले दो अपने, तो निर्वाह हो जाए, इतना आराम से कर देंगे निर्वाह। ज्यादा लोभ करना अच्छा नहीं है, निर्वाह मात्र का होता है। सब भगवान निगाह रखते हैं, सबकी सबका प्रबंध करते हैं। बाल बच्चे बहुत है, अध्यात्म रामायण में नारद जी महाराज आए, राम जी वहाँ बड़ा आदर किया, महाराज मेरा घर पवित्र हुआ, संत आ गए, आज बड़ी गोष्ठी मनाई। साग महाराज हम तो गृहस्थी है, आपकी सेवा करने ग्रस्त है। नारद जी बोले तो आप बड़े ग्रस्त हो, आपको छोरा छोरी बहुत है, मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष सबके माँ बाप चेहरे, कितना बड़ा परिवार है आपका, बड़ा परिवार, बड़े गृहस्थी हो महाराज, आप पधारो। ठीक है महाराज, बहुत वर्ष हो गया है, सवा वर्ष हो, सवा सौ वर्ष हो गया, लीला संवरण करो। ठीक है महाराज, तो सबके ऊपर कृपा रहो, सबके सुखी हृदय से, सबके सुख की बात करो। उमा संत के ये बड़ाई, मंद करत जो करे भलाई। नारायण नारायण नारायण नारायण।